no false stop. Kumakalaban ay lumabas sa bata ng kamatayan. Hindi kayo uurungan na bata ng kamatayan. Kumakalaban ay lumabas sa bata ng kamatayan. Hindi kayo uurungan na bata ng kamatayan. Kayo may nasulubong sa may taong nakadilim. Ang laki ng malas nyo lang, ito ay hudyat ng dilim. Sa inyong mga buhay-buhay, oras nyo na para makatay. Apat na hulog na gangsta na inaatasan na bumitay. Sa mga taong tulad nyo, manggatsyo, maluloko. Kami puno-puno na kaya dapat kayo isahod. Pero ng Diablo, doon tayo magsama-sama. Yo, ang namumuno, kami ang yung karma. Yeah, oh, here we go, oh, yeah. Glock 9, see you flip the weather. Niggas ain't no 10, we be shooting these suckers down. Tignado namin si middle bang nigga. So never ever wag nyo susubukan. Cause you're gonna get fucked out in the land of the motherfucking yoke. And they gonna blast it. Kayo sino nasi, hawak-hawak ko ang aking bakal. Ang aking tumititig ng kamasama. Pagkat babasaan na kasalang walang awa. Pagkat lahat ng kalaban namin ang biktima ng bata. Kumakalaban ay lumabaran sa kamatayan. Hindi na uurungan ang mata ng kamatayan. Kumakalaban ay lumaban sa bata ng kamatayan. Hindi kayo uurungan ang mata ng kamatayan. I am my regalo point blank sa ulo. Aso to HD, beware o galit na sa mga gago. Lakal studio gangsta magsagsabi na. Kung ayaw nyong mapahiya at ang dugo nyo bumaha. Mga wala namang kwenta. Asig daw ang mga forma. Puro dada style namin ang ginagaya. Pipili lang kayo babanggain. Pag kami ay nanasali, rambulan sa haging gumagahin. Dumating na rin ang takdang oras ng mga tunay na banta na kamatayan. Namin ay patutunayan na kami pa pa rin ang hari. At hiling hindi nyo magagapi. Walang sinumang aagaw at walang sinumang babali. Na mga sinumulan namin ang noong subukan gawin. Pagkat hindi kayo uubra, hindi nyo kakayanin. Mga impostor na nagpipilit na kumuha. Wala naman sinabi at wala namang uubra. Kumakalaban ay lumaban sa banta ng kamatayan. Hindi kayo uurungan na mata ng kamatayan. Kumakalaban ay lumaban sa banta ng kamatayan. Hindi kayo uurungan na mata ng kamatayan. Yeah, sa lahat na nakalimot, ito na paalala. Kami ay nagtatag nang kami ay nauna. Walang pwedeng kumakin, kumunin ang babasagin. Uli durugin, tugoy padalakin. Ang bagsik ng lupit ang death trap. Ay partitikman, pag hindi pa kayo umayos. Sa kayo ay aabutin ang daan patungo dun sa impyerno. Hanggang kayo ay mabubukas ang hindi kayo. Utang ina nyo. Yo, mga naganap, malintunog, pangagalanap, heto na si Glock 9. At aking ilalagay na pangatunay na ibig sabihin ng atal at inastig. Matagal na naghihintay, ngayon hindi maririnig ang aking pag-aatake. Nakasimpangin lang, itim na buwerte. Hindi marunong, papatawa na tulad ng rebelde. Na mga ingat lang at nalababa na pelsong tumulang. At kiko sa iyo gas, the gap, where they shake your back with my gap. Yeah. Glock 9, Van City, y'all representin', y'all Van City representin', oh, motherfucker, yeah, once again. Kumakalaban ay lumaban sa banta ng kamatayan. Hindi kayo uurungan ng banta ng kamatayan. Kumakalaban ay lumaban sa banta ng kamatayan. Hindi kayo uurungan ng banta ng kamatayan. Kumakalaban ay lumaban sa banta ng kamatayan. Hindi kayo uurungan. 604.